kokabwisa bato e bisalela olela mobali ata sanza mibale te bisalela e bisalela yo nanani yo mama e to aveki telefone batikela yo mikolo nyonso se komona ngai komengo batikela yo okoluka lisusu ninge anga motema mikolo mizali nano mobesu ba voiture batikela yo kotikaka bana na kelasi bavion batikela yo okendeke ntango nyonso ba voyage oyo ya yo isolo se na balabala mama e isalela o mama e o bampange isalela oyo te botutu baje isalela o likambo ya somo ekokamwisa bato e baje isalela olela mobali ata sanza mibale te isalela e Baninga television bataka na mesa batalaka oyo ya yo okoma kokete vie privée ya baninga bokola milangwela obo misalela oyo ya somo misalela bo mama ye o mama misalela oyo te batutu o bapange misalela olikambo ya somo ekoka mwisa bato misalela Bisalela boni yo bitefane baya makambo Bisalela bomba nezala kande na pema na yango Na fami ya mombali na yo Balinga kayote na tina e Osilisi kofingi samba si boko kani mutane o Yabaninga ba produit papa kola kapona kitoko ya sortie Oyo ya yo Tika kabila mwela na yo e Bisalela o mama e O bampange Bisalela o oyo te botutu Na jwe kate o Bisalela o likambo ya somo e kokamu isabato e Bache Bisalela o lela mobali ata sanza mibale te Bisalela e